muzyka, którą dla Państwa wybieram podczas naszych spotkań, albo na nasze spotkania te poranne w Coś mi świta, to muzyka, która przede wszystkim ma sprawić, abyśmy z dobrą energią rozpoczęli kolejny dzień, no dzisiaj kolejny tydzień. No ale czasami też myślę o leniuchach, no bo jeszcze jest taka pora, kiedy można włączyć radio, jednym uchem słuchać, jeszcze gdzieś lewitować na pościeli. No i myślę, że to dzisiejsze rozpoczęcie naszego spotkania w wykonaniu formacji Cigarettes After Sex dla tych leniuchów właśnie było. To kolejna zapowiedź albumu, który ukaże się w lipcu. XS, tak zatytułowana będzie płyta Dark Vacay. Tak zatytułowali też ten utwór panowie z Teksasu i taka kołysanka, których dzisiaj zbyt wiele nie będzie, ale będzie, mam nadzieję, dużo pozytywnej energii i bardzo dobrych radiowych wibracji. A o to zadbamy my. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski. Jeszcze raz dzień dobry. W Bergeretta ballada kansona, bardzo rzadko jest mowa o wrona, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielekką, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się długie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że zepruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Jeżeli ktoś ze słuchaczy, tak jak ja, kiedyś zastanawiał się, o co chodzi w początku tekstu pana Wojciecha Młynarskiego, to powiem, że Bergeretka to jest poetycka lub muzyczna sielanka pochodząca z Francji. Termin ma trzy znaczenia. 15-wieczna francuska jednostrofowa forma poetycka, 16-wieczna francuska pasterska pieśń taneczna albo XVIII-wieczna francuska forma poezji lirycznej. Młynarski, Place Młynarski, Michał.Grabkowski, małpopolskieradio.pl. Pierwszy raz podam Państwu adres mailowy, no bo oczywiście przyda się dzisiaj do szóstej. Taki jest tytuł tego nagrania. This is Nowhere. Formacja The Black Keys ze swojej ostatniej płyty Ohio Players. 13,5 minuty po godzinie 4. Podałem adres mailowy. Już płyną pozdrowienia, chociażby od naszego stałego słuchacza Szczupaka z Żyrardowa, który życzy dobrego dnia wszystkim razem i każdemu z osobna. Tak, oczywiście przyłączamy się do tych życzeń. Zastanawiam się, drodzy słuchacze, tak naprawdę, czy dzisiaj znowu pociągnąć do odpowiedzialności pisania maili naszych kierowców, bo patrzę na taką ikonkę, która sama się ustawia w komputerze i pokazuje, że jeden stopień jest gdzieś na zewnątrz, to pewnie są miejsca w Polsce, gdzie tych stopni jest zero, a to nie najlepsza pogoda dla tych, którzy prowadzą samochody, więc może kierowcy niech dzisiaj skupią się na jeździe, obydwie ręce na kierownicy, no ale jakby trzeba było użyć adresu, no to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Do tych życzeń dobrego dnia od Szczupaka z Żyrardowa, ja tutaj z Myśliwiec i dołączam jeszcze życzenia pięknego słońca.

wanted to see. He thought he saw someone that looked just like me. The summer memory that just never dies. We worked too long and hard to give it no time. He sees right through me, it's so easy with lies. Cracks in the road that I would try and disguise. He runs the scissors at the seam in the wall. He cannot break it down or else he will fall. Give it up or give it away. And now I thought about what I wanna say, but I never really know where to go. So I chained myself to a friend, 'cause I know it unlocks like a door, and we will never be alone again. We will never be alone again. We will never be alone again. Zegarek pokazuje 4:22, a napis na tym singlu Natalii Imbruglia i Instant Crush. No, dobra płyta artystki, to różne znane piosenki w jej właśnie wykonaniu. A co pokazuje skrzynka mailowa? No, pokazuje kilka nowych wiadomości, między innymi wiadomość od słuchacza Krzyśka, pseudonim Lotnik. Cześć, w Gdańsku na płycie lotniska 0 stopni. No tak, to tylko piloci może niech nie piszą, bo trzeba chyba się zająć jakimś kolejnym lotem. No i kierowcy się też odezwali. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Marcin z Nowego Targu. Witam i gorąco pozdrawiam z zimnego, uwaga, 3 stopnie południa. No i jeszcze kierowca autobusu w komunikacji gminy Dąbrowa. Pan Michał napisał, oczywiście ręce na kierownicy, gdy prowadzę, piszę stojąc na przystanku. Coś mi świta na antenie trójki do godziny 6:00, budzimy się i nastrajamy dobrze na ten, no nie ma co ukrywać, jeszcze nie gorący, piękny i wiosenny tydzień, no ale tym się nie przejmujemy, najważniejsze, że muzyka gra. Maybe. No dobrze, słońca nie ma i pewnie nie będzie, chociaż o pogodzie już nie chcę nic Państwu powiedzieć. Tradycyjnie wspomnę, że o godzinie 6 kolejny serwis informacyjny i w tym serwisie, no myślę, że wszystko na ten temat. No ale słońca chciałbym chociażby dodać za pomocą tych dwóch piosenek, które przed chwilą nam pięknie zabrzmiały, bo to Natalie Imbruglia i Courtney Barnett, obydwie piosenkarki z Australii. No a wiadomo, że Australia to nie tylko kangury, nie tylko wielka rafa koralowa i opera w Sydney, ale też Australia to przecież piękne słońce, więc niech magia radia o 4:27 zadziała i poczujmy to piękne australijskie słońce w uszach. A teraz ulubiona piosenka realizatorki Halinki. D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker. Party, party. Là, une dose de Prévert, et sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Last night was made. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résille d'un bar sur un genou croise. Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. Zeste javanaise, close to my heart. Un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappé de macadam, décoré d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam. Oh, where are you? Arrêtez. Oh babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arrêtez sans toute seule femme. This crowded desert. Tu pouvais lui dire Paris, Paname. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur la loise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un genou qu'on croise. Sing away, Catherine. Sing away. Bye. Bye. Bye. No, I can't. We will never part. These feelings. Ça pourrait pour faire venir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris. Paris. Paris. Paris, Paris, son âme. Saupoudrée pour finir. De poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris, Paris, perdrez son âme. Paris. Paris. Paris, Paris. No oczywiście, że nie powiem, że to jest kącik dla seniora, bo przecież pani Halinka seniorką jeszcze nie jest. Katrin Deneff i Malcolm McLaren na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Paris Paris. Szkoda, że nie mam takiego akcentu francuskiego, to teraz pięknie by to wszystko wyszło. Pan Michał napisał, w okolicach Jeleniej Góry minus pół, pozdrowienia z trasy do Lublina. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ziemi, więc dużo zdrówka dla naszej kuli. Przepraszam. Bo te wszystkie maile sprawiają, że takie rzeczy się tutaj dzieją. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy całą kulę ziemską z okazji jej Międzynarodowego Dnia. No i odezwała się jeszcze kolejna słuchaczka z Żyrardowa, pani Beata. Mówi, że u nas za oknem także jeden stopień, ale cóż tam temperatura, kiedy ciągle my, seniorzy, czujemy się młodzi. I tak się składa, że za chwilę będę jechała do Łodzi z pozdrowieniami dla całej trójki. No to pozdrawiamy wszystkich seniorów, wszystkich tych, którzy za kółkiem. No i dla tych, którzy za kółkiem i dla seniorów, to teraz coś mam. Sam artyści są twory, których przedstawiać mimo wykonywanych obowiązków antenowych nie trzeba. Powiem tylko tyle. Życzenia dużo, dużo, dużo, dużo zdrowia dla Ozziego Osborna przy okazji tej piosenki. 24 minuty, bo godzinę warto o tej porze powtarzać. Do godziny 5:00 to jest audycja Coś mi świta, wydanie poniedziałkowe, drodzy państwo. No i tak jak powiedziałem, o pogodzie mówić nie będę, ale pomyślałem sobie, że taki trochę będę też niegrzeczny i tych kierowców może tak podpytam. Jak tam tiry, jak tam cysterny? Jesteśmy dzisiaj razem? Kto, gdzie jedzie? Proszę pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Face. jeżeli ktoś z Państwa na przykład dzisiaj pierwszy raz, przypuśćmy, po długiej przerwie włączył program Trzeci Polskiego Radia i zastanawia się, co ja o tych tirach i cysternach tak tutaj Państwu mówię, no to od razu prostuję, że niejako tradycją od tygodnia, który minął kilka dni temu, jest to, że piszą do audycji Coś mi świta kierowcy. No i na zasadzie takiej drogowej licytacji, którą sam w sumie Państwu zaproponowałem, piszą ci drogowcy z różnych pojazdów. No i te pojazdy czasami były nadzwyczaj zaskakujące. Nie będę teraz wracał do maili, które dostałem w tamtym tygodniu, ale zawsze mogę wrócić do wątku tego, kto czym teraz jedzie. Oczywiście program trzeci gdzieś gra, oczywiście ręce na kierownicy, zatrzymujemy się i piszemy maila. Jeżeli możemy się tak umówić, to my tutaj jesteśmy szczęśliwi. A teraz brawa dla tego pana, który wystąpi, bo nagrał dobrą płytę bez prądu. Taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie, drętwią ramiona. Mały pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnij słowa. Leżysz tutaj koło mnie, nacino się spodnie. Jak wszystkie wspomnienia są ci niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi. Moja miłość do ciebie wciąż. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek. Jeszcze cokolwiek, teraz pokaż mi oczy. Wyrzuć wszystkie pieniądze i tam co? I co tam przeszkadza w normalnym życiu? Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż. Powiedzieć everybody. Chyba, że wy macie coś jeszcze do dodania w końcu. Moja miłość do ciebie. Tak jest. One more time around. Odezwali. Teraz wy zostajecie i dochodzą dęciaki, uwaga. Proszę, gramy razem, uwaga. Łamę cię. Teraz to naprawdę już Państwu dziękujemy. No. Ale... Ale co? Przyznają Państwo, że pasuje tu jeszcze to. Pasuje, rzeczywiście. Pasuje, pasuje. Adam Nowak, Adam Bałdyk, nasz nazwą organek. Do zobaczenia na trasie. Ja to już ze 4 razy powiedziałem do trójkowego mikrofonu, powiem 5, że jakoś nie kompletowałem w życiu płyt Tomasza Organka i jego zespołu, no ale trzeba przyznać, że na płycie MTV Unplugged wykonał naprawdę kawał porządnej pracy. No to był jeden z przykładów Mississippi w ogniu. A propos, z Nowego Jorku pozdrawia pan Władysław, to i my pozdrawiamy serdecznie Nowy Jork, tutaj z ulicy Myśliwieckiej 357. Pan Andrzej, to a propos kierowców, solówka w wraca do domu z Holandii. Nie wiem, jaka jest temperatura, bo nie chce mi się wstać i zobaczyć, ale o 6 zacznę pracę. No, Holandia nie ma przypadków, bo kolejny utwór zatytułowany jest Amsterdam. Był kiedyś taki zespół, Negatyw się nazywał, wylansował kilka, myślę, przebojów, nagrał płytę, no ale ten Amsterdam chyba taki najbardziej popularny. 5,5 minuty do godziny 5 i te kolejne spędzimy z polską muzyką. Thank you.